แนะนำบทยาซีนบทยาซีนเป็นบทมักกียะห์มี 83 องค์การที่ประมวลไว้ด้วยเรื่องสำคัญที่เป็นหลักการ 3 เรื่องคือการศรัทธาการฟื้นคืนชีพและการชุมนุมบทนี้เริ่มด้วยการสาบานด้วยอัลกุรอานถึงความถูกต้องขององค์การและความจริงแห่งศาลของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและได้กล่าวถึงพวกปฏิเสธชาวกุเรชมักกะฮ์ซึ่งได้ดำเนินชีวิตอยู่ในการหลงผิดและหลงทางที่เกินขอบเขตและปฏิเสธการเป็นศาสนทูตของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นการลงโทษของอัลเลาะห์จึงควรแก่พวกเขาบทนี้ได้นำเอาเรื่องราวของชาวเมืองอันตอกิยะฮ์ซึ่งได้ปฏิเสธศรัทธามากล่าวไว้ เพื่อเตือนให้นึกถึงผลแห่งการปฏิเสธองค์การและศาลแห่งพระผู้เป็นเจ้าบทนี้ได้กล่าวถึงท่าทีของนักเผยแผ่ผู้ศรัทธาผู้หนึ่งคือฮะบีบุนนัจญาซึ่งเขาได้สั่งสอนกลุ่มชนของเขาแล้วกลุ่มชนนั้นได้ฆ่าเขาอัลเลาะห์จึงทรงให้เขาได้เข้าสวนสวรรค์และพระองค์ไม่ได้ประวิงเวลาให้แก่บรรดาอาชญากรเหล่านั้น พระองค์ทรงคร่าชีวิตของพวกเขาด้วยเสียงกัมมนาทจนพินาศย่อยยับบทนี้ได้กล่าวถึงหลักฐานแห่งเดชานุภาพและความเป็นเอกภาพในจักรวาลอันน่าประหลาดนี้เริ่มด้วยภาพลักษณ์ของแผ่นดินที่แห้งแล้งได้กลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกภาพลักษณ์ของกลางคืนเมื่อกลางวันได้ผ่านพ้นไปจนกลายเป็นมืดมิด ภาพลักษณ์ของดวงอาทิตย์อันเจิดจ้าที่หมุนโคจรไปด้วยเดชานุภาพแห่งอัลเลาะห์ภาพลักษณ์ของดวงจันทร์ที่โคจรไปตามจักรราศีของมันภาพลักษณ์ของพิภพที่บรรทุกลูกหลานของมนุษย์ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานยืนยันอย่างชัดแจ้งถึงเดชานุภาพของอัลเลาะห์ผู้ยิ่งใหญ่และสูงส่งยิ่ง บทนี้ได้กล่าวถึงวันกิยามะห์และความน่ากลัวของมันกล่าวถึงการเป่าสังแห่งวันฟื้นคืนชีพและวันชุมนุมซึ่งมนุษย์จะออกมาจากสุสานกล่าวถึงชาวนรกและชาวสวรรค์และการแบ่งแยกระหว่างผู้ศรัทธากับบรรดาอาชญากรในวันอันน่าหวาดกลัวนั้นจนกระทั่งถึงบรรดาผู้ที่มีความสุขจะพำนักอยู่ในสวนสวรรค์อย่างถาวร และบรรดาผู้ที่มีความทุกข์ก็จะลงไปอยู่ในนรกยะฮันนัมอย่างถาวรบทนี้จบลงด้วยการกล่าวถึงเรื่องสำคัญคือเรื่องการฟื้นคืนชีพพร้อมกับได้มีหลักฐานมายืนยันว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ยาซีนวัลกุรอานิลฮะกีมยาซีนขอสาบานด้วยคัมภีร์อัลกุรอานที่มีคำสั่งอันรัดกุมอินนะกะละมินัลมุรซะลีนอะลาซิราติมมุสตะกีม แท้จริงเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่ถูกส่งมาอย่างแน่นอน เป็นผู้อยู่บนแนวทางอันเที่ยงตรงเพื่อเจ้าจะได้ตักเตือนกลุ่มชนหนึ่งซึ่งบรรพบุรุษของพวกเขาไม่ได้ถูกตักเตือนมาก่อน ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สนใจแล้วก็จะฮักกัลกอลุอะลาอักษริฮิมฟะฮุมลายุมินูนโดยแน่นอนประกาศสิทธิ์ได้เป็นที่สมจริงแล้วแก่พวกเขาส่วนมากเพราะพวกเขาไม่ศรัทธาอินนาจะอัลนาฟีอะอ์นาคิฮิมอักลาลันฟะฮิยะอิลัลอัซกานฟะฮุมมุกมะฮูนแท้จริงเราได้พันธนาการที่คอของพวกเขา มันจึงห้อยลงมาที่คางของพวกเขาดังนั้นศีรษะของพวกเขาจึงเงยขึ้น วะจะอัลนามินบัยนไอดีฮิม سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون และเราได้ทำเครื่องกีดขวางไว้ข้างหน้าพวกเขาและเครื่องกีดขวางไว้ข้างหลังพวกเขาและเราได้คลุมพวกเขาไว้อย่างมิดชิด ดังนั้นพวกเขาจึงมองไม่เห็น وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ และมีผลเท่ากันแก่พวกเขาเจ้าจะตักเตือนพวกเขาหรือไม่ก็ตามพวกเขาก็จะไม่ศรัทธา إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم ถ้าจริงเจ้าเพียงแต่ตักเตือนผู้ที่ปฏิบัติตามข้อตักเตือนเท่านั้นแล้วเขาเกรงกลัวพระผู้ทรงกรุณาโดยทางลับดังนั้นเจ้าจงแจ้งข่าวดีแก่เขาด้วยการอภัยโทษและรางวัลอันมีเกียรติเถิด إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ถ้าจริงเราเป็นผู้ให้คนตายกลับมีชีวิตขึ้นและเราจะบันทึกสิ่งที่พวกเขาได้ประกอบไว้แต่ก่อนและร่องรอยของพวกเขาและทุกสิ่งนั้นเราได้รวบรวมไว้อย่างครบถ้วนในบันทึกอันชัดเจน واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون และเจ้าจงเล่าเรื่องชาวเมืองอันตอกิยะแก่พวกเขาเมื่อมีศาสนทูตมายังเมืองนั้น إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون เมื่อเราส่งศาสนทูต 2 คนไปยังพวกเขาพวกเขาได้ปฏิเสธเขาทั้ง 2 ดังนั้นเราอัลเลาะห์จึงได้เพิ่มพลังด้วยการส่งศาสนทูตคนที่ 3 และพวกเขาบรรดาศาสนทูตได้กล่าวว่า แท้จริงพวกเราถูกส่งมายังพวกเจ้าแล้ว قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ พวกเขากล่าวว่าพวกท่านไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเป็นสามัญเช่นเดียวกับพวกเราและพระผู้ทรงกรุณาไม่ได้ประทานสิ่งใดลงมา พวกท่านไม่ได้เป็นอื่นใดนอกจากกล่าวเท็จพวกเขาบรรดาศาสนทูตกล่าวว่าพระผู้อภิบาลของเราทรงรู้ดียิ่งว่าแท้จริงเราถูกส่งมายังพวกเจ้าอย่างแน่นอน และไม่มีหน้าที่อื่นใดแก่พวกเรานอกจากการประกาศเชิญชวนอันชัดแจ้งเท่านั้นพวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราถือเป็นลางร้ายต่อพวกท่านหากพวกท่านไม่ยอมหยุดยั้ง เราจะหินขว้างพวกท่านจนตายและแน่นอนการลงโทษอันเจ็บปวดจากพวกเราจะประสบแก่พวกท่าน قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون พวกเขาบรรดาศาสนทูตกล่าวว่ารางร้ายของพวกเจ้าเพราะพวกเจ้าเองพวกเจ้าได้ถูกตักเตือนมาก่อนแล้วมิใช่หรือเปล่าดอก พวกเจ้าเป็นกลุ่มชนผู้ฝ่าฝืนต่างหากและมีชายคนหนึ่งจากสุดหัวเมืองได้มาอย่างรีบเร่งเขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันจงปฏิบัติตามบรรดาศาสนทูตเหล่านี้เถิด اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون พวกเจ้าจงปฏิบัติตามผู้ที่ไม่ได้เรียกร้องรางวัลใดๆจากพวกเจ้า และพวกเขาก็เป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง วะมาลิยะลาอะบุดุลละซีฟะตรนีวะอิลัยฮิตุรจออูน และทำไมเล่าฉันจะไม่เคารพภักดีผู้ทรงบังเกิดฉันและอย่างพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะถูกนำกลับไ ป ใจฉันยึดถือพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์กระนั้นหรือหากพระผู้ทรงกรุณาทรงประสงค์จะก่อความทุกข์ยากแก่ฉันการขอความช่วยเหลือของพวกเขาจะไม่ก่อประโยชน์อันใดแก่ฉันและพวกเขาก็จะช่วยให้ฉันรอดพ้นจากการลงโทษไปไม่ได้ อินอิซัลละฟีฎอลาลิมมุบีน แท้จริงเมื่อนั้นฉันอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้ง อินนีอามันตุบิร็อบบิกุมฟัสมะอูน แท้จริงฉันศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงเชื่อฟังฉันสิ กีลาดุคูลิลญันนะตะกอลายาไลตะกอมียะลามูน มีเสียงกล่าวว่าจงเข้าไปในสวนสวรรค์เถิดเขากล่าวว่าโอ้มาดว่ากลุ่มชนของฉันได้รู้ถึงสภาพของฉัน กอลายาไลตะกอมียะลามูนบิมากะฟะรลีร็อบบีวะจะอะลานีมินัลมุกรมีน ถึงการที่พระผู้อภิบาลของฉันทรงอภัยโทษให้แก่ฉันและทรงทำให้ฉันอยู่ในหมู่ผู้มีเกียรติ วะมาอันซัลนาอะลาเกามิฮิมินบะอ์ดิฮิมินจุนดิมมินัสซะมาอิวะมากุนนามุนซิลีน และเราไม่ได้ส่งไพร่พลลงมาจากฟากฟ้าแก่กลุ่มชนของเขาหลังจากเขาและเราก็ไม่ใช่ผู้ส่งเขาลงมา อินกานัตอิลลาศอยฮะตันวาฮิดะตันฟะอิซาฮุมคามิดูน มันไม่ใช่อื่นใดนอกจากเสียงกัปปนาทเพียงครั้งเดียวแล้วเมื่อนั้นพวกเขาก็ดับสนิท ยาฮัสรตันอะลัลอิบาดมายะตีฮิมมินรอซูลอิลลากานูบิฮิยัสตะฮซิอูน โอ้อนิจจาปวงบ่าวไม่มีศาสนทูตคนใดมายังพวกเขาเว้นแต่พวกเขาได้เย้ยหยันเขา อะลัมยะเราะกัมอะห์ลักนากับละฮุมมินัลกุรูนอันนะฮุมอิลัยฮิมลายัรจิอูน พวกเขาไม่ได้พิจารณาดอกหรือว่ากี่ศตวรรษมาแล้วก่อนหน้าพวกเขาเราได้ทำลายโดยที่เขาเหล่านั้นไม่ได้กลับมายังพวกเขาเลย วะอินกุลลุลลัมมาจะมีอุลละดัยนามุห์ฎะรูน และแต่ละคนในพวกเขาทั้งหมดจะถูกนำมาปรากฏต่อหน้าเราในวันปรโลก วะอายะตุลละฮุมุลอัรฎุลมัยตะตุอะห์ยัยนาฮาวะอัคเราะจนาามินฮาฮับบันฟะมินฮุยะกูลูน และสัญญาณหนึ่งสำหรับพวกเขาก็คือแผ่นดินที่แห้งแล้งนั้นเราได้มันมีชีวิตชีวาขึ้นมาและเราได้นำเมล็ดพืชออกมาจากมันซึ่งส่วนหนึ่งจากเมล็ดพืชนั้นพวกเขาใช้รับประทาน วะจะอัลนาฟีฮาจันนาติมมินนะคีลวะอะนาบวะฟัจญัรนาฟีฮามินัลอุยูน และเราได้ทำให้แผ่นดินนั้นมีเรือกสวนมากมายจากอินทผลัมและองุ่นและเราได้ทำให้มีตาน้ำในนั้นเพื่อพวกเขาจะได้กินผลไม้ของมันและจากสิ่งที่มือของพวกเขาได้กระทำมันขึ้นแล้วพวกเขาจะไม่ขอบคุณกระนั้นหรือ ซุบฮานัลลซีคอลักัลอัซวาจกุลลฮามิมมาตุนบิตุลอัรฎวะมินอันฟุซิฮิมวะมิมมาลายะอ์ลามูน มหาบริสุทธิ์แด่พระผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทั้งหมดเป็นคู่ๆจากสิ่งที่แผ่นดินได้มันงอกเงยขึ้นมาและจากตัวของพวกเขาเอง และจากสิ่งที่พวกเขาไม่รู ้วะอายะตุลละฮุมุลลัยลุนัสละคุมินฮุนนะฮาระฟะอิซาฮุมมุซลิมูน และสัญญาณหนึ่งสำหรับพวกเขาก็คือกลางคืนเราได้ถอนกลางวันออกจากมันและพวกเขาก็อยู่ในความมืด วัชชัมซุตัจรีลิมุสตะกอรริลลาฮาดาลิกะตักดีรุลอะซีซิลอาลีม และดวงอาทิตย์จะโคจรตามวิถีของมันนั่นคือการกำหนดของพระผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงรอบรู ้วัลกอมะรกัดดัรนาฮุมะนาซิลฮัตตาอาดะกัลอุรจูนิลกอดีม และดวงจันทร์นั้นเราได้กำหนดให้มันโคจรตามตำแหน่งจนกระทั่งมันได้กลายมาเป็นเช่นกิ่งอินทผลัมแห้ง และชัมซุยันบะกีลาฮาอันตุดริกัลกอมะรวะลัลไลลุซาบิกุนนะฮารวะคุลลุมฟีฟะลักียัสบะฮูน ดวงอาทิตย์ก็จะไม่ได้รับอนุมัติแก่มันที่จะไล่ตามใกล้ดวงจันทร์และกลางคืนก็จะไม่ล้ำหน้ากลางวันและทั้งหมดนั้นจะเวียนว่ายอยู่ในจักรราศี วะอายะตุลละฮุมอันนาฮะมัลนาดุรรียะตะฮุมฟิลฟุลกิลมัชฮูน และสัญญาณหนึ่งสำหรับพวกเขาก็คือเราได้บรรทุกลูกหลานของพวกเขาไว้ในเรือจนเต็ม วะคอละกูนาละฮุมมิมมิธลิฮีมายัรกบูน แล้วเราได้สร้างทำนองเดียวกันนี้แก่พวกเขาเพื่อให้พวกเขาได้ขับขี ่ว่าอินนะชะนุกริกุฮุมฟะลาซรีคะละฮุมวะลาฮุมยุกดูนอิลลาเราะห์มะตันมินนาวะมะตาอันอิลาฮีน และถ้าเราประสงค์เราก็จะจมพวกเขาเสียแล้วจะไม่มีผู้ตะโกนเพื่อขอความช่วยเหลือให้แก่เขาและพวกเขาก็จะไม่ถูกช่วยให้รอดพ้นจากการจมน้ำตายด้วยเว้นแต่ด้วยความเมตตาจากเราและความเพลิดเพลินชั่วระยะหนึ่ง วะอิซากีละละฮุมุตตะกูมาบัยนอัยดีกุมวะมาคอลฟะกุมละอัลละกุมตุรฮะมูน และเมื่อได้มีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าจงระวังสิ่งที่อยู่ข้างหน้าพวกเจ้าและสิ่งที่อยู่ข้างหลังพวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้รับความเมตตา วะมาตะอตีฮิมมินอายะตินมินอายาติร็อบบิฮิมอิลลากานูอันฮามุอริฎีน และไม่มีสัญญาณใดๆในบรรดาสัญญาณของพระผู้อภิบาลของพวกเขาได้มาอย่างพวกเขาเว้นแต่พวกเขาจะผินหลังให้แก่สัญญาณนั้น ๆวะอิซากีลละฮุมอันฟิกูมิมมารซะกะกุมุลลอฮุกอลัลละดีนกะฟะรูقال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين และเมื่อมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าจงบริจาคส่วนหนึ่งจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานเป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่าเราจะให้อาหารแก่ผู้ที่หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์ก็จะให้อาหารแก่เขากระนั้นหรือพวกเจ้าไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ ้ งและพวกเขากล่าวว่าเมื่อใดเล่าสัญญานี้จะเกิดขึ้นหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง มายันซุรูนอิลลาศัยฮะตันวาฮิดะตันตะคุซุฮุมวะฮุมยะคิซิมูน พวกเขาไม่ได้คอยสิ่งใดเลยนอกจากเสียงกัมปนาทเพียงครั้งเดียวซึ่งจะชีวิตพวกเขาในขณะที่พวกเขาโต้เถียงกันอยู ่ฟะลายัสตะตีอูนตอศิยะตันวะลาอิลาอะห์ลิฮิมยัรญิอูน และพวกเขาก็จะไม่สามารถสั่งเสียอะไรและพวกเขาก็ไม่ทันจะกลับไปยังครอบครัวของพวกเขาได ้วะนุฟิคะฟิสซูริฟะอิซาฮุมมินัลอัจดาฟอิลาร็อบบิฮิมยันซิลูน และสังก็จะถูกเป่าขึ้นทันใดนั้นพวกเขาก็จะออกจากหลุมฝังศพและพวกเขาก็จะรีบรุดไปยังพระผู้อภิบาลของพวกเขา قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون พวกเขากล่าวว่าโอ้ความหายนะที่ประสบแก่เราใครเล่าที่ทําให้เราฟื้นจากที่นอนของเราในกุโบสถ์จะมีเสียงกล่าวขึ้นว่านี่แหละคือสิ่งที่พระผู้ทรงกรุณาได้ทรงสัญญาไว้และบรรดารอซูลได้กล่าวสมจริงแล้ว อินกานัตอิลลาศัยฮะตันวาฮิดะตันฟะอิซาฮุมญะมีอุลละดัยนามุฮฎะรุน ไม่มีอะไรดอกนอกจากเสียงกัมปนาทเพียงครั้งเดียวทันใดนั้นพวกเขาทั้งหมดก็จะถูกนำมาปรากฏต่อหน้าเรา ฟัลยอมะลาตุซละมุนัฟซุนชัยอ์อันวะลาตุจซูนอิลลามากุนตุมตะอ์มะลูน ในวันนั้นไม่มีชีวิตใดจะถูกอายุติธรรมแต่ประการใดและพวกเจ้าจะไม่ได้รับการตอบแทนนอกจากสิ่งที่พวกเจ้าได้เคยกระทำไว ้อินนัสฮาบัลญันนะติลยอมฟีชุกลินฟาคิฮูน แท้จริงในวันนั้นชาวสวรรค์จะอยู่ในกิจกรรมอันสุขสำราญ ฮุมวะอัซวาจุฮุมฟีฎิลาลอะลัลอะรออิกมุตตะกีอูน พวกเขาและคู่ครองของพวกเขาจะอยู่ภายใต้ร่มเงานอนเอกเนกอยู่บนเก้าอี้หนวด ละฮุมฟีฮาฟาคิฮะตุวะละฮุมมายัดดะอูน สำหรับพวกเขาในสวนสวรรค์นั้นจะมีผลไม้และสำหรับพวกเขาจะมีสิ่งที่พวกเขาต้องการ ซะลามุนกอลัมมินร็อบบิรเราะฮีม ความสันติซึ่งเป็นพระดำรัสหนึ่งจากพระผู้อภิบาลผู้ทรงเมตตาเสมอ วัมจาซุลยอมอัยยูฮัลมุจริมูน โอบรรดาอาชญากรทั้งหลายวันนี้พวกเจ้าจงถอยห่างออกไปให้พ้น أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ ข้ามิได้สัญญาแก่พวกเจ้าดอกหรือโอ้ลูกหลานของอาดัมว่าพวกเจ้าอย่าได้เคารพบูชาชัยฏอนมารร้ายแท้จริงมันเป็นศัตรูตัวฉกาจของพวกเจ้า วะอันอะบุดูนีฮาซาศิรอตุมมุสตะกีม และพวกเจ้าจงเคารพภักดีต่อข้านี่คือแนวทางอันเที่ยงตรง วะละกอดอะฎัลละมินกุมญิบิลลันกะซีรอนอะฟะลัมตะกูนูตะอ์กิลูน และโดยแน่นอนมันได้ทำให้กลุ่มชนจำนวนมากของพวกเจ้าหลงทางทำไมพวกเจ้าจึงไม่ใช้สติปัญญาใคร่ครวญล่ะ هذه جهنم التي كنتم توعدون นี่คือนรกยานนำซึ่งพวกเจ้าถูกสัญญาไว ้ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون วันนี้พวกเจ้าจะได้เข้าไปลิ้มรสมันเนื่องจากพวกเจ้าปฏิเสธ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهموتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون วันนี้เราก็จะปิดผนึกปากของพวกเขาและมือของพวกเขาจะพูดแก่เราและเท้าของพวกเขาจะเป็นพยานตามที่พวกเขาได้เคยกระทําไว ้ ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون และหากเราประสงค์เราก็จะทำให้ตาของพวกเขาบอดและพวกเขาก็จะคลำหาทางแต่พวกเขาจะเห็นได้อย่างไรและหากเราประสงค์เราก็จะแปลงรูปของพวกเขาให้อยู่กับที่ของพวกเขาและพวกเขาก็จะไม่อาจไปข้างหน้าได้และก็ไม่อาจจะถอยกลับไปได ้วะมันนุอัมมิรฮุนุนักิสฮุฟิลคอลกอะฟะลายะอ์กิลูน และผู้ใดที่เราให้เขามีอายุยืนนานเราจะให้กลับคืนสู่สภาพเมื่อตอนแรกเกิดและพวกเขาไม่ใช้สติปัญญาใคร่ครวญบ้างหรอก วะมาอัลลัมนาฮุชิอ์รวะมายันบะกีละอินฮุวะอิลลาดิกรุวะกุรอานุมมุบีน เราไม่ได้สอนกวีนิพนธ์แก่เขาและไม่เหมาะสมแก่เขาที่จะเป็นกวี คัมภีร์นี้ไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากเป็นข้อตักเตือนและเป็นคัมภีร์อันชัดแจ้ง ลิยุนซิรมันกานฮัยยันวะฮิกกัลกอลอะลัลกาฟิรีน เพื่อตักเตือนผู้มีชีวิตและเพื่อข้อตักเตือนนั้นเป็นหลักฐานยืนยันแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา อาวะลัมยะรออันนาคอลักนาละฮุมมิมมาอะมิลัตไอดีนาอันอามันฟะฮุมละฮาม าลิกูนและพวกเขาไม่ได้พิจารณาดูดอกหรือว่าเราได้สร้างปศุสัตว์ขึ้นมาเพื่อพวกเขาจากสิ่งที่มือของเราได้ทำขึ้นแล้วพวกเขาก็ได้ครอบครองมัน วะดัลลัลนาฮาละฮุมฟะมินฮารุกูบุฮุมวะมินฮายะกูลูน และเราได้ทำให้พวกมันยอมจำนนแก่พวกเขาดังนั้นบางชนิดมันก็เป็นพาหนะแก่พวกเขาและบางชนิดพวกเขาก็ใช้กินเป็นอาหาร วะละฮุมฟีฮามะนาฟิอ์วะมะชาริบอะฟะลายัชกุรูน และในตัวมันนั้นมีประโยชน์มากมายและมีเครื่องดื่มสำหรับพวกเขาและพวกเขาจะยังไม่ขอขอบคุณอีก วัตตะคดูมินดูนิลลาฮิอาลิฮะตัลลัลละฮุมยุนซะรูน และพวกเขาได้ยึดถือเอาพระเจ้าหลายองค์เป็นที่เคารพสักการะอื่นจากอัลลอฮ์หวังว่าพวกเขาจะรับความช่วยเหลือจากมัน ลายัสตะตีอูนนัสรฮุมวะฮุมละฮุมจุนดุมมุฮฎะรูน พวกมันไม่สามารถช่วยเหลือพวกเขาได้พวกเขาจะถูกนำมาปรากฏตัวเป็นกลุ่มๆเพื่อพวกมัน فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ดังนั้นอย่าได้คำพูดของเขาเป็นที่เสียใจแก่เจ้าแท้จริงเรารู้ดียิ่งถึงสิ่งที่พวกเขาปิดบังและสิ่งที่พวกเขาเปิดเผย أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ มนุษย์ไม่ได้พิจารณาดูดอกหรือว่าเราได้บังเกิดพวกเขามาจากน้ำอสุจิแล้วเขาก็ได้เป็นคู่ปรปักษ์ตัวชะกา وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ และเขาได้ยกอุทาหรณ์เปรียบเทียบแก่เราและเขาได้ลืมต้นกำเนิดของเขาเขากล่าวว่าใครเล่าจะทำให้กระดูกมีชีวิตขึ้นมาอีกในเมื่อมันเป็นผุยผงไปแล้ว قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพระผู้ทรงให้กำเนิดมันครั้งแรกย่อมจะทรงให้มันมีชีวิตขึ้นมาอีกและพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้การบังเกิดทุกสิ่ง الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ผู้ทรงทำให้มีไฟสำหรับพวกเจ้าจากต้นไม้เขียวสดและพวกเจ้าก็ได้จุดมันจากเชื้อเพลิงนั้น أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم พระองค์ผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินจะไม่สามารถสร้างเช่นเดียวกับพวกเขากระนั้นหรือแน่นอนและพระองค์เป็นผู้ทรงสร้างที่ยิ่งใหญ่ผู้ทรงรอบรู้ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون แท้จริงพระบัญชาของพระองค์เมื่อทรงประสงค์สิ่งใดพระองค์ก็จะทรงตรัสแก่มันว่าจงเป็นแล้วมันก็จะเป็นขึ้นมา ฟะซุบฮานัลลซีบิยดิฮิมะลกูตุคุลลิชัยวะอิลัยฮิตุรจออูน ดังนั้นมหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระองค์ซึ่งด้วยพระหัตถ์ของพระองค์มีอำนาจเหนือทุกสิ่งและอย่างพระองค์เท่านั้น ที่พวกเจ้าจะถูกนำกลับไป